złotych. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 lutego. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Brexit za nami, Zjednoczone Królestwo poza Unią. W Chinach więcej zakażonych koronawirusem, niż prawie 12 tysięcy. Polskie Radio ma 95 lat. Brytyjczycy budzą się w nowej rzeczywistości. Ich kraj jest już poza Unią Europejską. To ważne wydarzenie także z punktu widzenia tysięcy Polaków mieszkających na wyspach. W Londynie jest Adam Dąbrowski. Adamie, jak będą wyglądać najbliższe dni i miesiące po Brexicie? No, będą do zbudzenia przypominać dni i miesiące przed Brexitem, bo Unia i Londyn porozumiały się co do warunków rozstania i dlatego zaczyna się okres przejściowy. Można powiedzieć, że do końca grudnia Zjednoczone Królestwo będzie puszczać oko i udawać, że nadal jest w Unii. Potem jednak udawanie się skończy, szykują się zmiany. Jakie zmiany? No dobre pytanie. Tego dotyczyć będą negocjacje pomiędzy wspólnotą a Londynem. Mają się rozpocząć w marcu. Negocjacje bez precedensu, bo właściwie wszystko trzeba wymyślić na nowo, od handlu po bezpieczeństwo. Czasu mało, kwestii dużo. Większość ekspertów jest sceptyczna, czy do końca roku uda się umówić wszystko. A Polacy na wyspach? Oni zachowają swoje prawa, ale, i to duże ale, najpierw trzeba się zarejestrować. Na razie nasi rodacy nie rejestrują się zbyt chętnie. Są w dole tabeli, 21 miejsce na 27 krajów. A jak mówi mi Barbara Drozdowicz z organizacji East European Resource Center, to jest coś, czego zaniedbać nie można. To oznacza, że całe rzesza naszych rodaków może znaleźć się w sytuacji nielegalnych imigrantów w 2021 roku. Słowem, rodaku na wyspach, rejestruj się. Rejestrować można się do końca czerwca przyszłego roku. Z pobrexitowego Londynu Adam Dąbrowski. Do usłyszenia. Do 259 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach. Zarażonych jest prawie 11 800 osób. W Pekinie jest Tomasz Sajewicz. W ciągu ostatnich 24 godzin w całych Chinach z powodu zarażenia koronawirusem zmarło 45 osób, z czego 33 w mieście Wuhan, będącym epicentrum epidemii. Wirus przedostał się do 22 państw. Poza granicami Chin zarażonych jest około 120 osób. W Wuhan trwa budowa dwóch wielkopowierzchniowych szpitali na 2300 łóżek. Według wcześniejszych zapowiedzi pierwszy z nich ma być ukończony już w najbliższy poniedziałek. Władze Wuhan przyznały wczoraj, że informacja o epidemii została upubliczniona zbyt późno. Zbyt późno podjęto też działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się patogenu. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W szpitalu w Krakowie przechodzi badania pacjent, który przyleciał z Chin. Został przewieziony z Olkusza. Trafił tam z wysoką gorączką. Miał też kaszel. Polskie Radio świętuje 95-lecie istnienia. 1 lutego 1925 roku wyemitowało pierwszą eksperymentalną audycję. Datę tę uznaje się za początek polskiej radiofonii. Bez słuchaczy radio publiczne by nie istniało, mówił w programie pierwszym przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czepański. Ja bym bardzo Państwu chciał podziękować, dlatego że media publiczne, w tym Polskie Radio, istnieje tylko dzięki Wam. Dzięki temu, że chcecie, żeby były media publiczne, dzięki temu, że je współfinansujecie i dzięki temu, że nas słuchacie. Już za nieco ponad godzinę ogłosimy wyniki plebiscytu z okazji 95-lecia Polskiego Radia. Słuchacze mogli typować ulubione piosenki spośród 95 proponowanych. Te z największą liczbą głosów zostaną na nowo zaaranżowane i wykonane. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski, Sport. Uwaga, kibice skoków. Jeżeli ktoś zapomniał, proszę natychmiast włączać TVP Sport. Od 8.30 trwa Puchar Świata w Sapporo. Trwa pierwsza seria. Za nami bardzo bliskie lądowania Aleksandra Zniszczoła, Andrzeja Stękały i Klemensa Muranki. Przed nami skoki Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Piotra Żyły. Kibice tenisa pewnie, co trudno zrozumieć, wybiorą finał w turnieju wielkoszlemowego pań w Australian Open. Naprzeciw siebie od 9.30 na Rod Laver Arena staną Garbinie Muguruza i Sofia Kenin. Hiszpanka ma już na koncie dwa zwycięstwa w Grand Slam. Młoda Amerykanka urodzona w Moskwie debiutuje w meczu o taką stawkę, ale tanio skóry nie sprzeda. Transmisja w Eurosporcie. Po tenisie, boksy i nieudana wyprawa z przygodami Michała Cieślaka i jego ekipy do Demokratycznej Republiki Konga. Tu w Kinszasie, w najlepszym hotelu w mieście, pojawili się na przykład przebrani za policjantów złodzieje.

Dzień dobry, a także Elżbieta Malinowska i Halina Wachowicz. Naszymi gośćmi są Anna Maria Żukowska, Klub Lewicy. Dzień dobry Państwu. Piotr Zgorzelski, PSL, Koalicja Polska, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry. Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. No nie, to już w ogóle to już, że jest sianie, to już się przyzwyczaiłam, ale dzwonienia to już dawno nie było. To jest jakiś, zaraz. To jest po prostu jakiś elementarz, proszę pana, Falski i spółka. To ustawka. Oraz ministrowie Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy i Michał Woś, minister, członek Rady Ministrów. Ciągle, dzień dobry. Ciągle państwu. Jeszcze nie minister środowiska. Ale już ustawa przyjęta, teraz ustawa przyjęta, 5, 6 w Senacie. Podpisana już jest? 5-6 w Senacie. Tak, jeszcze Senat. A, czyli to jest jeszcze w trakcie legislacji. W trakcie legislacji. Prezydent szanuje. Dzisiaj Polskie Radio. Senat, oczywiście, choć niektórzy twierdzą, że to premier powinien przynosić ustawę gotowe do podpisu. Proszę pana. Mają wiele racji. Proszę panów, proszę pani. Okay. Czyli bez Sejmu i Senatu. A, okej, okay, dobrze. No bardzo miło było, a teraz zaczynamy rozmowę poważną. Co prawda dzisiaj są 95. rocznica urodzin Polskiego Radia, ale tutaj nie będziemy świętować, tylko będziemy rozmawiać tak jak zwykle. Panowie, panie mogą tutaj ciepło pomyśleć o Polskim Radiu. I tyle naszego świętowania. Nie zaśpiewać 200 lat, bo 100 lat nie wypada. Tylko 200? Nie, no. Niech sobie żyje. Tyle. To taka metafora. Do końca świata, prawda? Jeden dzień dłużej. Nie, jeszcze może dwa. Może dwa. Dobrze, żeby było inaczej. Polska Armia będzie mieć najnowocześniejsze samoloty F-35, które są jednocześnie centrami dowodzenia. Kupujemy 32 maszyny za 4,6 miliarda dolarów. Umowa została uroczyście podpisana wczoraj w Dęblinie. Obecni byli prezydent, premier, oczywiście szef MON. Czy, proszę państwa, jest powód do celebry? Czy to jest dobry kontrakt i dobra decyzja o zakupie? Pani poseł. I tak, i nie, bo z jednej strony dobrze, że dozbrajamy polską armię, natomiast robimy to za tak duże pieniądze, że pytanie, czy starczy tych pieniędzy na inne programy, czy zostaną wstrzymane, takie jak program rozwoju polskiej marynarki wojennej chociażby. I co się dalej stanie z tymi samolotami, bo Amerykanie nam je sprzedali, ale bez kodów źródłowych. To znaczy, że jeżeli coś się popsuje, jesteśmy zdani na całkowitą łaskę naszego kontrahenta, który nam je sprzedaje. I pytanie, czy nie będzie tak jak z tymi samolotami, które są obecnie już na wyposażeniu polskiej armii, że większość z nich jest uziemiona, tylko 4 latają. I nie jest też dobrym zjawiskiem to, że to się odbyło bez przetargu, że no wychodzimy tylko i wyłącznie z pozycji klienta, a nie partnera. Partnera też sojuszniczego tak naprawdę. Nie wiemy, czy nie dałoby się uzyskać innej ceny, gdybyśmy pokazali Amerykanom, że mamy alternatywę, że możemy kupić Gripeny na przykład, że możemy trochę ponegocjować. Ta cena jest też ceną bez offsetu, czyli nie zyskujemy, nasz kraj nie zyskuje żadnych nowych technologii, żadnych nowych rozwiązań. Kupujemy po prostu tylko i wyłącznie produkt i uważam, że to nie jest dobre podejście do zakupów dla polskiej armii. Pan minister Spychalski robi takie miny, że chociaż planowałam, żeby się odezwał pan minister Woś, to oddaję głos panu Spychalskiemu. Widzę, że pan za chwilę pęknie. Zastanawiałem się, czy pani poseł jest członkiem Komisji Obrony Narodowej, ale słuchając tego, co pani powiedziała, jestem święcie przekonany, że absolutnie nie. Całe szczęście dla polskiego Sejmu. A co złego znaczy, powiedziała pani? Tak bo, co złego powiedziała pani? To już pani, pani mnie konkretnie. Ma pan mi nie, dobra, była chwila, a teraz konkret. Teraz konkret, a reszta panów milczy. Tutaj nie ma rycerza okrągłego stołu, ani innego zbioru. Jeżeli mogę. No przede wszystkim wchodzimy do grupy, bardzo elitarnej grupy państw, która posiada najnowocześniejsze samoloty piątej generacji na świecie, to jest po pierwsze. Po drugie, no to jest jedyny samolot piątej generacji na świecie, który dodatkowo ma technologię stealth, czyli no tak jak pani poseł tutaj o tym mówiła, no pani, no trudno jest robić przetarg, trudno jest myśleć o innych samolotach, jak to jest jedyny samolot na świecie, który spełnia te wymogi, które sobie założyliśmy. No dobrze, a mamy teraz, offset, jeżeli mamy chodzi, kody źródłowe, czy nie? Ale mogę. Jeżeli chodzi o kolejne elementy, to znaczy rzeczywiście mogliśmy być partnerem dla budowy tych samolotów. Niestety w czasie rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u pan minister Klich zrezygnował z udziału Polski w projekcie budowy F-35. Dzisiaj gdybyśmy byli w tym projekcie, pewnie byśmy byli w dalece innym miejscu i moglibyśmy rzeczywiście rozmawiać. Nie można było później dołączyć? No nie można było później dołączyć. Rzeczywiście to był taki moment, kiedy pan minister Klich mógł podjąć decyzję o to, że Polska wchodzi do tego projektu. Nie podjął takiej decyzji. Zrezygnowaliśmy wtedy jako Polska z tego projektu. No i dzisiaj w nim nie jesteśmy. Jeżeli chodzi o offset, o którym pani poseł mówiła, my to oczywiście analizowaliśmy. Natomiast no, za offset też się płaci. To nie jest tak, że dostajemy coś ekstra. Offset kosztowałby Polskę dodatkowe ponad miliard dolarów. I tak naprawdę... Miliard 100 milionów. No, dokładnie miliard 100 milionów dolarów. Dokładnie tak. I niewiele z tego byśmy zyskali. Przeanalizowaliśmy nasze możliwości, przeanalizowaliśmy to, co byśmy mogli otrzymać od strony amerykańskiej. Doszliśmy do wniosku, że inne rozwiązanie jest lepsze. Mamy dzisiaj umowę, którą podpisała Polska Grupa Zbrojeniowa z koncernem Lockheed Martin. Będziemy współpracowali tak, jak to czynią inne kraje europejskie. Co do ceny tych samolotów, no to jest cena, którą wynegocjowaliśmy. Cena, która jest właściwie nie odbiega od ceny, które inne kraje płaciły. Choć przypominam, że na przykład Holandia zdaje się 135 milionów dolarów za jednego F-35. My płacimy około 87 milionów dolarów, więc no widać, że to też jest jednak różnica. To są oczywiście samoloty w pełni wyposażone, to są samoloty, które są przygotowane do prowadzenia operacji. To są samoloty z pełnym zapleczem serwisowym, z pełnym zapleczem szkoleniowym dla naszych pilotów, czyli dostajemy po prostu wszystko to, co sobie założyliśmy w bardzo dobrej cenie. No oczywiście, no cena, jak powie ktoś, 4,6 miliarda dolarów, ona robi to wrażenie. To jest ponad 17 milionów złotych. Jeżeli chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Mamy do 2000 polskich szpitali, ale jeżeli więc tak dobrze, jeżeli nie mogę. Bezpieczeństwo jest bezcenne, pani poseł, to jest po pierwsze. Po drugie, na modernizację polskiej armii do końca 2030 roku mamy przeznaczone 524 miliardy złotych. Więc wydanie 17 miliardów absolutnie nie zakłóca planu modernizacji polskich sił zbrojnych. Chciałbym to przekazać. Nie ma tutaj żadnego zagrożenia w tym zakresie. Wchodzimy do naprawdę elitarnego klubu państw na świecie, które będą posiadały F-35. Pan poseł Halicki. No rzeczywiście nietransparentnie i jak zwykle przy tym rządzie dużo znaków zapytania. Nie widzę profesjonalizmu. Ale ocena ogólna. Na plus, minus, najpierw. Bezpieczeństwo trzeba wzmacniać. Najbardziej potrzebne dla bezpieczeństwa dziś, na przykład dla wojska, są śmigłowce. Jeżeli przypominamy sobie uwalenie, jak mówił pan Berczyński, którego notabene do tej pory prokuratura jakoś nie przepytała za tę okoliczność, przetarg na Caracale, to pytam, co w zamian, bo miały być Black Hawki. Jakoś na lewo, na prawo pokazywał minister Macierewicz, już są, jakoś ich nie widać, chyba 4 sztuki. I wojska specjalne dostały. Jeżeli mówimy 4 sztuki, a miało być kilkadziesiąt. Jeżeli mówimy o tym przetargu smacznego, to chciałem powiedzieć, że nawet to, co pan teraz porównuje, czyli te finansowe aspekty, no nie są prawdziwe. Jeżeli podzieli pan kwotę, którą przed chwilą pan wymienił, przez 32 sztuki, jako żywo wychodzi dużo powyżej 100. Więc Biorę samolotu bez... A właśnie. Panie ministrze, pan tam się odsunął, mówi pan coś w tle, słabo słychać, ale słychać zakłócenie. I to jest właśnie klucz programu, dlatego, że brak offsetu, brak serwisu, a jeszcze od tego data pierwszego samolotu, który znajdzie się w polskiej armii, czyli 2026 na 2027, to naprawdę jest ogromny przedział czasu i pytanie jest, czy to jest rzeczywisty priorytet na wydanie tak poważnej kwoty, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie dziś i najbardziej pilących potrzebach. Więc bezpieczeństwo, tak? Absolutnie dobra technologia i trzeba w tym uczestniczyć. I jeżeli już pan mówi o dostępie i współpracy innych państw partnerskich natowskich, no to można prześledzić kontrakty nawet z tego roku. Duńczycy z offsetem, z serwisem 27 samolotów, bardzo podobna zresztą liczba, z pełnym współudziałem 2,6 miliarda. Więc jeżeli przeanalizujemy, to mamy bardzo dużo znaków zapytania. Propagandy nie należy uprawiać, bezpieczeństwo należy wzmacniać, a w bezpieczeństwie, bo to jest interes narodowy, powinniśmy ze sobą współpracować, żeby mówić jednym głosem. Po to potrzebny jest RBN, po to jest potrzebna dobrze pracująca komisja, a nie komisja, która unika tematów i debat, bo prowadzona jest przez was jak zwykle inne komisje, czyli niemerytorycznie. Na końcu do pana europosła Czarneckiego. No właśnie, chciałam oddać głos. Na arenie międzynarodowej powinien być na wspólnym polem działania. Ryszard Czarnecki, proszę bardzo. Miał pan antrel tutaj w wykonaniu kolegi. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, ta kwota czyli ponad 4,5 miliarda, kwota poważna, obejmuje nie tylko samoloty, niecałe 90 milionów dolarów za sztukę, 87 dokładnie, ale także szkolenia, stymulatory, wsparcie logistyczne. To trzeba o tym powiedzieć. Po drugie, zarzut zupełnie nietrafiony, że wydajemy na F-35, nie starczy na co innego. Przypomnę, przez najbliższą dekadę, do 2030 roku, a mamy zapisane ponad 500 miliardów złotych, 524 miliardy właśnie na inne programy. Pierwsze F-35 do 2024 roku. One są w pewnej sekwencji Patriots, HIMARS i tak dalej. Co do offsetu, no to już o tym mówiliśmy. Pociąg offsetowy, tutaj ukłon w stronę przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, odjechał z rządów Platformy. Teraz była ten bilet do tego pociągu offsetowego kosztował dokładnie 1 100 000 000 i rząd uważam, że dobrze, że zrobił, że tego biletu mega drogiego nie kupił. Natomiast tutaj mówił kompetentnie pan minister Spychalski o bardzo ważnej umowie między Polską Grupą Zbrojeniową a Lockheed Martin, który bardzo poszerza możliwości polskiego, narodowego, naszego, zatrudniającego Polaków przemysłu, gdy chodzi o kwestie lotnictwa. Kropka. Piotr Zgorzelski. Bez wojsk lotniczych każde państwo jest bezbronne. Pokazały to historie wielu wojen współczesnego świata, więc tutaj myślę, że nikt nie krytykuje tego, że taki zakup został dokonany. To bardzo dobrze się stało, że te F-35 znajdą się w Polsce. Oczywiście też jest kilka wątpliwości. I myślę, że nic złego, jeżeli te sprawy są podnoszone, skoro nie mogły być wyjaśnione w przestrzeni parlamentarnej transparentnie. Dlatego te pytania się rodzą. Oczywiście pytać można, dlaczego tak strategiczny partner jak Polska musiał kupić te F-35 dużo taniej niż Dania. Dużo drożej niż Dania. Eksperci zastanawiają się, czemu na przykład nie zostało kupione F-18. Za te pieniądze można było ich kupić 70. I one byłyby zdolne do walki z najnowocześniejszymi samolotami rosyjskimi. No i też oczywiście o ile istotny jest ten zakup, to także warto pamiętać, że jakieś fatum ciążyło nad obecnym rządem, że do tej pory nie mamy tych słynnych już karakali. I też, przepraszam bardzo, ale pan poseł Czarnecki pana troszkę zachrupuje. Czarnecki chrupie do mikrofonu, to świadczy tylko i wyłącznie o jego kulturze osobistej. Oj, niech pan nie przesadza, nie dlatego o tym panie powiedziałam. Ma świadomość, że tak blisko siedzi. Dlatego też uważam, że bardzo dobrze, że być może rząd Prawa i Sprawiedliwości zerwał z jakby taką tradycją sanacyjną, bo przypomnę z takiej kronikarskiej historycznej, z historycznych zainteresowań moich, że w 1926 roku Polska była, jeśli chodzi o stan lotnictwa, na drugim miejscu na świecie, po Francji. Tymczasem wystarczyło, że sanacja rozpanoszyła się po 1926 roku w Polsce. Znaliśmy się w ogonie, jeśli chodzi o ilość wojsk lotniczych i efektem tego było to, co się wydarzyło we wrześniu 1939 roku. Michał Woś. Już tyle faktów zostało powiedziane. No właśnie, co tu dodać? Jedna chyba bardzo ważna rzecz, bo pojawiło się w opinii publicznej też wśród polityków opozycji krytyka tego, że wydajemy 2,5% PKB na obronność. No, rzecz dziwna, tak? Niektórzy mówią, że powinno być 2, no ale popatrzmy na wschodnią granicę i na to, że Rosja wydaje rok do roku około 4% PKB przy trochę wyższym budżecie, więc absolutnie lotnictwo jest priorytetowe, musi być priorytetowe. Dlatego F-35, bo to są absolutnie najlepsze w tym momencie samoloty na świecie i dlatego nie F-18, bo to wynika też z taktyki wojskowej, to znaczy te samoloty są niewidoczne dla radarów, dlatego w przypadku taktyki one pierwsze lecą, a dopiero później lecą inne myśliwce typu F-18 czy inne, czy nasze F-16, więc to jest bardzo sensownie przemyślany zakup, w dobrej cenie, bo to właśnie te 87 milionów dolarów około za sztukę, podobne jak wszystkie z tego rocznika, czy nawet z jakimś bonusem, jak z tego rocznika sprzedawane na świecie, więc należy się cieszyć. A co do samego offsetu, przecież przy offsecie funkcjonuje zawsze, czy w MON-ie, specjalna komisja offsetowa. I nawet ta komisja, grupa ekspertów, zaopiniowała offset negatywnie. To jest to, o czym świetnie mówił pan poseł Czarnecki. To znaczy, był bilet za czasów Platformy, można było wejść, był on tani, można było wejść w offset, a teraz się okazuje, że miliard, czyli my płacimy miliard złotych, miliard 100 milionów, ale dolarów, czyli 25% drożej, a historie offsetowe pamiętamy, jak to się działo przy F-16. A teraz będą historie sądowe, W jakim momencie sporu o sądy jesteśmy, proszę państwa? Czy państwo mają jasność co do tego, co obowiązuje, jakie przepisy? Czy sędziowie wiedzą, co mają robić? Bo jedni rozumieją jedno, drudzy rozumieją drugie, takie mam wrażenie. Trybunał Konstytucyjny wstrzymał uchwałę Sądu Najwyższego, która odsuwa od orzekania sędziów wybranych przez nową KRS. No i zaraz pojawiły się głosy między innymi z lewicy, że Trybunał nie ma prawa orzekania w sprawie uchwał, ale przecież pani poseł nie będzie orzekał, czy uchwała jest zgodna z konstytucją, tylko ma zbadać te przepisy, na podstawie których ta uchwała została wydana. No takie są wnioski, w związku z tym może jednak. Ciekawa jestem, czy takie same wnioski miał pan minister Ziobro w bodajże 2012 roku, bo wówczas chyba przeciwne stanowisko prezentował. Uważał, że Trybunał Konstytucyjny nie może orzekać w sprawie uchwał Sądu Najwyższego, więc coś się pozmieniało. Ale może to jest ten myk, o którym ja powiedziałam, że tu nie chodzi o badanie uchwały, tylko przepisów. Nie, na podstawie uchwały została oceniona przez Trybunał Konstytucyjny uchwała. Trybunał Konstytucyjny jest powołany do tego, żeby badać zgodność ustaw z ustawą najwyższą, matką wszystkich ustaw, Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Do tego służy Trybunał Konstytucyjny. Sąd Najwyższy służy do nadzoru nad sądami powszechnymi, nad wydawaniem opinii i uchwał właśnie w sprawie funkcjonowania sądów. I tak właśnie postąpił i ta uchwała, ponieważ została podjęta przez połączone trzy izby Sądu Najwyższego, ma moc wiążącą, ma moc zasady prawnej. I w związku z tym kwestionowanie przez Trybunał Konstytucyjny stawia Polskę w sytuacji kryzysowej, jeżeli chodzi o sprawy praworządności. Jest to tak naprawdę wojna między tymi dwoma sądami, między Trybunałem Konstytucyjnym, między Sądem Najwyższym, wojna wywołana przez Prawo i Sprawiedliwość, które to ustawą o neo-KRS i stąd się wzięły wszystkie problemy. Jeśli jest wojna, z którymi to co mają musimy się robić żołnierze, czyli sędziowie To jest wojna, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Wojna między dwoma instytucjami, z których jedna jest powołana i była powołana zgodnie z przepisami prawa, a w drugiej mamy do czynienia i z sędziami dublerami, i z osobami, które naszym zdaniem nie obrażam sędziów, proszę pana, no tak zostali powołani, tak żeście to zrobili, teraz macie o to pretensje, że ktoś to wypomina. Pani profesor Pawłowicz i pan Piotrowicz również nastręczają poważne wątpliwości co do oceny ich zasadności zasiadania w Trybunale Konstytucyjnym. Podnosiliśmy to na Komisji Sprawiedliwości, no choćby kwalifikacja wymagana do tego, zasada no, nieskazitelnego charakteru może być tutaj mocno zakwestionowana i była przez nas kwestionowana i niech każdy sobie odpowie, każdy, kto obserwował wypowiedzi pani poseł Pawłowicz z Trybuny Sejmowej, niech każdy sobie z Polek i Polaków odpowie na pytanie, czy rzeczywiście ma nieskazitelny charakter. Jeszcze dodam do tego przedstawienia stanu, w jakim jesteśmy w sporze o sądy, jeszcze jest fakt taki, że prezydent postanowił nie zaprzysięgać nowo wybranych sędziów do czasu rozstrzygnięcia sporu przez Trybunał. A to ma nastąpić, zdaje się, 25 lutego, o ile dobrze pamiętam. A czy środowe spotkanie, panie ministrze prezydenta, z przedstawicielami klubów, czy wczorajsze spotkanie w Polskiej Akademii Nauk, w którym brał udział pan minister Mucha, jakoś przybliża pana prezydenta do decyzji w sprawie ustaw sądowych, jakoś wpływa na te decyzje? Czy pan prezydent się umocnił w przekonaniu, że te ustawy są najlepsze z możliwych, tak właśnie powinny zostać napisane i takie powinny obowiązywać? Oczywiście teraz trwa, pani redaktor, analiza ustaw, które zostały przez parlament uchwalone i skierowane do pana prezydenta. Ta analiza jest dwuczęściowa. Z jednej strony analiza formalna, czyli to, jak prawo zostało uchwalone, czy zgodnie z polską konstytucją, regulaminem Sejmu i Senatu, i analiza merytoryczna, czyli zawartość tych rozwiązań prawnych. Pan prezydent wielokrotnie, także publicznie mówił o tym, wyrażał swoją opinię, że takie rozwiązania, które zaproponował parlament, według niego są rozwiązaniami potrzebnymi. Niemniej jednak, w sytuacji, w której najpierw trzecia osoba w państwie, czyli pan marszałek Tomasz Grodzki, prosi o spotkanie z panem prezydentem, którego tematem jest kwestia właśnie wymiaru sprawiedliwości, kwestia sądownictwa, tak, do takiego spotkania no to doszło. Jeżeli później kluby parlamentarne proszą pana prezydenta o takie spotkanie, to pan prezydent, mówiąc także wcześniej przecież wielokrotnie, że drzwi Pałacu Prezydenckiego są otwarte, także spotkał się z przedstawicielami wszystkich partii, przedstawicielami wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Bardzo dobra dyskusja, bardzo dłuższa niż planowaliśmy, bardzo owocna. Rzeczywiście te formaty, na które jesteśmy zapraszani, formaty, które organizowało najpierw Polskie Stronnictwo Ludowe, tutaj pod patronatem pana marszałka, był przedstawiciel Kancelarii Prezydenta, teraz na tym okrągłym stole organizowanym pod patronatem pana profesora Kleibera także był przedstawiciel, bo to na tym to polega. No, trzeba rozmawiać, trzeba debatować. Ale co z tego wynika, panie ministrze? Oczywiście, że oprócz wynika. Tego, że jest miło, prawda, jest jakaś dyskusja. Oczywiście, że wynika. Powiem więcej. Praktycznie wszyscy zgadzają się co do tego, że polski wymiar sprawiedliwości cały czas wymaga naprawy, cały czas wymaga zmian. I są podejmowane próby przedstawienia nawet swoich propozycji. Co prawda nie chcę tutaj mówić o propozycjach, które zgłasza na przykład pan Paweł Kukiz, który przez 4 lata, prawda, miał czas, żeby przygotować projekt ustawy o sędziach pokoju, nie przygotował, po czym chodzi i opowiada wszystkim, że prawda, on przedstawiał pomysł, inni mieli go przygotować. No to trochę. No ale nie, no pokazuje, nie na tym to polega. Pokazuje jakieś projekty nawet. Nie, pokazuje jakąś ostatnio białą księgę. Ja tą białą księgę widziałem wielokrotnie wcześniej. Pan Paweł Kukiz, który przychodził także do pana prezydenta z tą białą księgą, mówił, że przygotuje projekt ustawy o sędziach pokoju. I nie przygotował. Tego projektu nie przygotował, po czym dzisiaj mówi, że prawda, no to nie on był od tego, żeby przygotował. No dobrze, ale gdyby przygotował projekt o sędziach pokoju, to by wielokrotnie, nie byłoby ustaw, wielokrotnie odnosiliśmy się do tego pomysłu pozytywnie. To był pomysł forsowany przez środowisko Pawła Kukiza. Ale to jest dyskusja o całości wymiaru sprawiedliwości. No bo te dyskusje wielokrotnie takie właśnie, taką formułę właśnie pani redaktor przybierają. Andrzej Halicki, w jakim momencie sporu jesteśmy i w którą stronę to pójdzie? No jesteśmy rzeczywiście w momencie wypowiedzenia wojny Wspólnocie Europejskiej, bo negowane są traktaty i ich stosowanie. Myślę o orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i także oczekiwaniom Komisji Europejskiej wyrażanych bardzo jasno. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie powinna istnieć i funkcjonować i także Neo-KRS nie powinien w tej chwili przeprowadzać żadnych czynności, a mamy nominacje kolejne po wizycie już Wiery Jurowej w Polsce. Nominację 6 sędziów do Izby Dyscyplinarnej. To oznacza, zresztą przy wielkiej, że tak powiem, satysfakcji polityków Solidarnej Polski, rozumiem, że to jest zaplecze Zbigniewa Ziobro, którzy w komentarzach pozwalają sobie określać wizytę Wiery Jurowej, że psy szczekają i tak dalej. No, absurdalne i chamskie wpisy, które naprawdę w Europie są zauważane i to nie jest tylko pojedynczy wpis nieznanego nikomu anonimowego komentatora. Naprawdę musicie uważać, co robicie w relacjach europejskich, bo nasze bezpieczeństwo, rozmawialiśmy o nim przed chwilą, to nie jest gwarancja za ileś lat dobrego sprzętu, tylko nasze bezpieczeństwo dzisiaj jest i suwerenność jest gwarantowana naszą obecnością we Wspólnocie Europejskiej i w Pakcie. Jeżeli będziecie kontynuować ten kurs, To naprawdę to, co zresztą znowu przy okazji Brexitu komentowali niektórzy politycy, no tego najbardziej skrajnego skrzydła, bo tu myślę rzeczywiście o Solidarnej Polsce. Przecież to był Nigel Farage, to był wasz no kto? Współpracownik, tak? No mający przyjaciel. Nadzieję, przyjaciel tak? Pojawiający się na konwencji i wytyczający drogę. I wasza nadzieja, tak? Chyba w ten sposób został określony. Doprowadził do tego, do czego doprowadzono. Pierwszy raz Putin rzeczywiście po roku 89 zaciera ręce i ma satysfakcję, bo nacjonalistyczna polityka dała efekt w postaci Brexitu. Takich niebezpiecznych polityków w Europie jest więcej. Dobrze, chciałabym o sądach, jeszcze wrócimy do Brexitu, do straszenia Polexitem. Pewności i gwarancji prawnych, pełnej ochrony i praworządności właśnie na skutek takiej nierozumnej polityki, a prezydent zamiast zareagować, zawetować i dać jasny sygnał, że będzie stał na straży tej praworządności, pomaga na ten polexit w tym wypadku. Ryszard Czarnecki, bardzo proszę o sądach, o sporze tutaj w Polsce, a nie o polexicie, bo za chwilę jeszcze może wrócimy. Może do tego za chwilę wrócimy. Spektakularny gol samobójczy. Przed chwilą przedstawiciela Platformy Obywatelskiej powiedział o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jego wyrokach. No właśnie, do tej pory zdarzyło się tylko raz, żeby rząd zlekceważył wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, a podarł go do kosza, wyrzucił. I było to za rządów Platformy PSL-u. 2014 rok, dyrektywa azotanowa, nawozy, nawozy. Przedzenie faktu. Ja nie przerywałem. Proszę się nie zamuszać wzajemnie. Ale mówi pan nieprawdę, bo po pierwsze jest dyrektywa porozumienie w tej sprawie. Bardzo przepraszam, wyście państwo tego nie respektowali tego wyroku. Ale bzdura, no. Proszę pana, choć bo wtedy nikt nie mówił o polexicie. Krawacie, panie pośle. Mało tego. Jeżeli pan pozwoli, to jednak skończę, no bo też potrafię przerywać, zaraz pan zacznie przerywać, a nie będzie miło. To wy, bo nie będzie miło, to bo ulica miła nie jest taka miła. Moja miła, jak pisał Konstanty Lwów Gałczyński. Troszkę więcej wiedzy. Ten wyrok Trybunału rzeczywiście. Jeżeli państwo mówicie, co robicie w relacjach, zabolało. Ja wiem, celne uderzenie zabolało. Dobrze, do rzeczy. Właśnie, co robicie w relacjach europejskich, pan pyta. No właśnie, co robicie? Eksportujecie nasze polskie spory, które są częścią demokracji, eksportujecie do instytucji międzynarodowych, do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, głosujecie za zamrożeniem pieniędzy dla Polski. Jak to się skończy w Polsce, ten spór i ta niepewność, która jest wokół sądów? Do tego przychodzę. Pan prezydent wykazał dobrą wolę, rozmawia z przedstawicielami wszystkich klubów i kół w swojej kancelarii. Bardzo dobrze. Zamroził faktycznie na kilka tygodni nominacje sędziów. Pokazuje tutaj otwartość i dobre intencje, goodwill, jakby to mogli powiedzieć Brytyjczycy na przykład. W moim przekonaniu jest tak, że sytuacja, w której Sąd Najwyższy chce przejąć kompetencje Sejmu, prezydenta, jest niedopuszczalna. Tutaj musi reagować Trybunał Konstytucyjny. Wierzę w jego werdykt. Nie będziemy komentować ani składu orzekającego, ani terminu tego werdyktu. To jest rola Suwerennego Trybunału Konstytucyjnego. A 4/5 Polaków chce realnej zamiany wyrównania sprawiedliwości na wymiar sprawiedliwości i myśmy to obiecali Polakom, zrealizujemy to. Zanim się odezwie pan Piotr Zgorzewski, to ja przypomnę, że słuchają państwo programu trzeciego, jest to Śniadanie w Trójce, słychać czasem chrupanie i inne odgłosy, więc śniadanie jest naprawdę. Piotr Zgorzewski. Przed chwilą lał wodę i przeszkadzał posłowi Chylińskiemu. Dobrze, bardzo proszę. Sądy. Kultury. Piotr Zgorzewski, sądy. Ja leję wodę do szklanki, a pan do mikrofonu bardzo często. Proszę pana, pan zacznie lać wodę do mikrofonu. No, brawo, dobrze, brawo. 1-0. Marszałek Sejmu. im bardziej ta sprawa się zapętla, tym mniej rozumieją w tej kwestii obywatele. Miałem tego okazję wysłuchać podczas obrad Okrągłego Stołu, gdzie istotnie znalazł się tam przedstawiciel pana prezydenta. Puste krzesła dla partii rządzącej stanowiły swoisty wyrzut sumienia, że nie chcą przedstawiciele władzy rozmawiać z obywatelami. Byli przedstawiciele wszystkich kół i klubów parlamentarnych oprócz Prawa i Sprawiedliwości i rządu. Ale w Polskiej Akademii Nauk był wicepremier Gowin. Za co chciałem bardzo serdecznie podziękować i powiedzieć, że efektem tego Okrągłego Stołu jest kongres pokrzywdzonych, gdzie obywatele, przedstawiciele organizacji pozarządowych będą właśnie mówili o krzywdach, jakich doznali w wyniku takiego złego działania wymiaru sprawiedliwości. I z takim smutkiem słuchałem takiego, można powiedzieć, pełnego dezynwoltury wystąpienia pana ministra z Kancelarii Prezydenta, który nie wiem dlaczego deprecjonował duże zasługi Pawła Kukiza w zakresie walki właśnie o lepszy wymiar sprawiedliwości. I ta Biała Księga jest efektem tej pracy. W skład tej Białej Księgi także wszedł projekt dotyczący sędziów pokoju. Być może on jest niekonstytucyjny, ale wiele przepisów na początku drogi jest niekonstytucyjnych, a podczas procesu legislacyjnego... Ale jest kompletnym projektem, bo to był zarzut, że wcale nie ma tego projektu. Jest? Więc jest. Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. Poza tym, pani redaktor, jeśli pani pozwoli. Tak naprawdę chciałbym jak najmniej mówić o tym, co się dzieje z tą ustawą, bo ta ustawa nawet w jednym przecinku nie dotyczy tego, czy obywatele będą mieli krótszy czas dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Ale mówię, o ustawie dyscyplinującej i o ustawie o Sądzie Najwyższym, tak, o tych ustawach, tak, które tych teraz... Te ustawy kompletnie nie dotyczą obywateli. Te ustawy tylko i wyłącznie dotyczą takiej oto sytuacji. No dobrze, ale już ustaliliśmy, że nie jest panu, bo już rozmawialiśmy o tym tydzień temu, że nie jest panu obojętne, co się stanie, więc proszę nie powtarzać, że pan by chciał jak najmniej o tym mówić. Ponieważ partia rządzi, partia sądzi. Nie interesuje mnie taki zestaw frazeologiczny, bo chciałbym, aby tylko i wyłącznie wymiar sprawiedliwości służył obywatelom. Pan minister Woś. Pierwsza inicjatywa Okrągłego Stołu PSL-u była typowo zagrywką kampanijną. Dlaczego inne ugrupowania mają uczestniczyć w kampanii jednego z kandydatów? Co innego z Polską Akademią Nauki? Tam rzeczywiście pan wicepremier Gowin był. Po drugie, mówi pan, że ta ustawa nie dotyczy tego, czy będzie szybciej i sprawniej. Oczywiście, że dotyczy, bo sędziowie, działając wbrew prawu, blokują blisko 800 etatów w sądownictwie. Tych 800 etatów nieobsadzonych to jest 800 sędziów, którzy mogliby się zająć sprawami ludzi, sądzić w sprawach, nie wiem, kradzieży, spadków i tak dalej. Sędziowie nie chcą robić zgromadzeń ogólnych i ta ustawa między innymi tego dotyczy, żeby dyscyplinować sędziów. To znaczy ci, którzy naruszają prawo, nie powinni być sędziami. Po trzecie, była tutaj mowa o dokumentach Unii Europejskiej, że rzekomo Izba Dyscyplinarna, że Krajowa Rada Sądownictwa i tak dalej, to są jakieś instytucje, które są niezgodne z prawem europejskim. Otóż informuję państwa, że nie ma poza jednym żadnego dokumentu, który by to stwierdzał. A tym jednym dokumentem była karygodna, skandaliczna, wyśmiana w całej Europie opinia rzecznika TSUE, która w ramach postępowania była przygotowana do tego ostatniego orzeczenia i została z góry na dół odrzucona przez sędziów TSUE, bo oni doskonale wiedzieli, że gdyby przystali na tą opinię, gdyby przystali na te wytyczne, które były w tej opinii, to wysadziliby w powietrze sposób wybierania sędziów w Niemczech, w Hiszpanii, we Francji i w kilkunastu innych krajach, tak samo jak w Polsce. Po czwarte, szanowni państwo, my oczywiście moglibyśmy cały dzień poświęcić... Powstrzymaj. Teraz jest dobry moment, że można się napić. Kto wybiera w Niemczech? Bo tutaj jest spór, Do tego przechodzę. Właśnie to jest klucz. Znaczy, oczywiście możemy poświęcić cały dzień na analizę prawa. Nie możemy. Bardzo proszę krótko, bo Trybunał Konstytucyjny, jeśli wszczyna spór kompetencyjny, to z mocy prawa zawiesza się inne postępowania, więc Sąd Najwyższy nie miał prawa takiej uchwały wydać. Natomiast co jest klucz tego problemu? Klucz tego problemu jest to, że opozycja, że Platforma Obywatelska, że PSL i inni nie posłuchali profesora Rzeplińskiego, nie posłuchali innych, którzy wtedy, kiedy oni rządzili, mówili, że największym problemem polskiego sądownictwa jest Krajowa Rada Sądownictwa, sposób wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. Że jest to model korporacyjny, jest to model, w którym sędziowie tworzą sędziokrację, nie ma to nic wspólnego z rządami prawa. I Nawet był postulat taki w projekcie, jeden z projektów programu, żeby i to Platforma proponowała w takiej komisji, tam był pani Pitera, pan Zdrojewski, jeszcze pan Rokita, mówili, że trzeba doprowadzić do sytuacji, w której na tych 25 członków Krajowej Rady Sądownictwa 22 miało być wybieranych przez Sejm. Nie, i to prawda, było w waszym no, programie. W projekcie waszego Gowina programu. Zapytajcie. I teraz to jest najciekawsza rzecz tego wszystkiego. To znaczy, w tej quasi uchwale, którą wydał Sąd Najwyższy, zasiada kilku sędziów, 6 czy 7 sędziów, którzy byli wybierani przez Radę Państwa. I oni w uchwale kwestionują... Może to pani prezes Przyłębskiej powiedzieć. Ale ona nie brała udziału, ona akurat nie brała udziału w tym i nie mówiła... Mam wrażenie, że kręcimy się w kółko, bo cały czas mówimy o tym i o Radzie Państwa. Nie, ale Krajowa Rada Sądownictwa, co to jest? To jest organ, który jest wybierany, składa się z sędziów, jest wybierany przez Sejm, ale nie większością, zwykłą większością jak ustawa, tylko jest wybierany ponad sporem politycznym. 3/5 głosów jest potrzebnych. W Niemczech ten odpowiednik Krajowej Rady Sądownictwa jest wprost złożony w połowie z ministrów sprawiedliwości krajów związkowych i w połowie z Bundestagu. Czyli tam jest takie, no politycy wprost wybierają sędziów. U nas tego nie ma. I się okazuje, że w Polsce taki model jest niedopuszczalny. My przecież nie poszliśmy tak daleko, a można było pójść tak daleko. Dobrze, jedno zdanie, ale pan wie, jak wygląda zdanie. Podmiot, orzeczenie... Potem ja też się nie rok, 89 rok, co po niektórzy pamiętają. Okrągły stół i podstolik, który dotyczył właśnie systemu sprawiedliwości, gwarancji dla obywateli. Jarosław Kaczyński, jego uczestnik, wychodzący i publicznie oznajmiający, nie będzie niepodległości Polski, nie będzie suwerennej Polski bez niezawisłości w sądownictwie, a tę gwarantują samorządy sędziowskie, które mają powstać. I to jest postulat jako jeden z nie do wyeliminowania, jeżeli chodzi o budowę niepodległego państwa polskiego. To był jeden z jego najważniejszych postulatów. I po 30 latach okazało się, że ta sędziokracja doprowadziła do wykolejenia polskiego sądownictwa. Dobrze, niech cytuję. Koniec. Teraz będziemy rozmawiać o kampanii prezydenckiej, której nie ma, ponieważ jeszcze nie ma ogłoszonego terminu wyborów. Jeszcze pani marszałek ma kilka dni, pani marszałek Wicek na ogłoszenie, ale jak wiemy, sondaże się mnożą. Niemal każdy dzień przynosi nowy sondaż. W drugiej turze w każdej sytuacji wygrywa Andrzej Duda. Najgorzej by mu poszło z Szymonem Hołownią. Więc tak wygląda sytuacja. Natomiast pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska jest od wczoraj w Londynie i stamtąd zamieściła tweet ze zdjęciem pisma Kultura przez C2O. To jest taki numer o Brexicie, ten na zdjęciu, i napisała: czytam, co mógłby zgotować nam niedługo Andrzej Duda. Dopilnuję, żeby się to nie wydarzyło. To jeszcze pana zapytam, co bym mógł zgotować, ale chciałbym państwa zapytać, czy polexit, straszenie nim, będzie jednym z motywów i powiedziałbym nawet leitmotivów kampanii wyborczej, pani poseł? Pewnie będzie dla części ugrupowań czy części kandydatów, bo to są jednak wybory nie partyjne, tylko komitetów wyborczych, kandydatów na prezydenta i kandydatki. Ale my jako Lewica uważamy, że nie powinno się tak eskalować emocji, bo potem, kiedy rzeczywiście przychodzi realne zagrożenie, tak jak stało się w przypadku teraz kryzysu w sądownictwie, to przez 4 lata mówienie, że już w tej chwili jest koniec demokracji, spowodowało, że wszyscy przestali się tym przejmować. I to nie jest odpowiedzialne podejście. I ja nie widzę w tej chwili ryzyka polexitu. Są oczywiście jakieś politycy dosyć egzotyczni, na przykład pan Grzegorz Braun, ale na szczęście bez wpływu na realną polską politykę w tej chwili, i oby tak zostało, którzy być może by chcieli takiego polexitu. Natomiast nie widzę takiej możliwości. Widzę natomiast realne zagrożenie utraty części środków unijnych, jeżeli rzeczywiście zostaną wprowadzone mechanizmy dotyczące powiązania wysokości budżetu dla państw unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności, to oczywiście będą pieniądze, które będą w zawieszeniu, bo jeżeli rządy danych państw, w tym Polski, bo to jest takie zagrożenie również dla nas, przywrócą te zasady i zrealizują wytyczne, które spowodują, że powrócimy do zasad demokratycznego wyboru właśnie sędziów, i to nie jest prawda, co mówił pan minister Woś, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o wybory w Niemczech, ale to jest zbyt skomplikowana materia, żeby ją teraz w tym wątku poruszać, to wtedy rzeczywiście jest to ryzyko. Jest to ryzyko, czyli ryzyko utraty części środków, mniej pieniędzy dla Polek i Polaków, natomiast nie widzę ryzyka wyjścia Polski z Unii. Straszenie z tym uważam za niepotrzebne eskalowanie. Są inne potrzeby, które nie są zaspokojone. Są potrzeby w służbie zdrowia. Szpitale są zadłużone, leki są za drogie. Rozumiem, że Lewica będzie opierać się kampanię prezydencką też na tym wątku. 13 emerytura, 14 nie zaradzą temu problemowi. Minister Spychalski, jak pan rozumie ten wpis? Co mógłby właśnie prezydent zgotować? Ja przede wszystkim, przepraszam, chciałem się zgodzić z panią poseł, że rozmawianie o jakimś mitycznym polexicie to jest sianie jakiegoś defetyzmu. No ja powiem tak, no jedynie przedstawiciele chyba Platformy Obywatelskiej chodzą i wszem i wobec opowiadają o jakimś polexicie. No nie wiem, może państwo rzeczywiście chcecie doprowadzić do polexitu. Ja powiem tak, to pan prezydent Andrzej Duda, przedstawiając projekt Senatowi przeprowadzenia w Polsce referendum, chciał zapytać Polek i Polaków o to, czy chcą, żeby w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej był zapis o tym, o członkostwie Polski właśnie w NATO i w Unii Europejskiej. Pan prezydent Andrzej Duda przepraszam, jest gwarantem obecności Polski czyli w Unii Europejskiej. Czyli nic się nie zmieniło w myśleniu pana prezydenta i gdyby ciągle w grze była obecność kwestia tego Polski, referendum, to też by to zaproponował, panie redaktor, tak? Obecność Polski w Unii Europejskiej, obecność Polski w NATO jest naszą podstawą naszej racji stanu i opowiadanie przez polityków o polexicie jest dla Polski po prostu szkodliwe. Naprawdę niech państwo przedstawiają propozycje programowe, niech państwo przedstawiają ofertę dla Polek i Polaków, a nie opowiadają głupoty, no bo to można tylko w takich kategoriach traktować. Ja tutaj w pełni w tym zakresie zgadzam się z panią poseł. Co mógłby zgotować Andrzej Duda? To z kimś przestaje, takim się staje. To na to trzeba zwrócić uwagę, jeżeli Jacek Sariusz-Wolski, bawiąc się i śmiejąc i szalenie z siebie zadowolony, dryguje posłami brytyjskimi, którzy odśpiewują piosenkę o Brexicie i oczywiście mówią, że mają Independence Day, no to świadczy o stanie umysłu, co po niektórych. Jeżeli klaszczą politykom AfD czy nacjonalistom, którzy naprawdę mówią o rewizji i rozwiązaniu wspólnoty, czy wprowadzeniu granic i rozwiązaniu strefy Schengen, to jest niebezpieczne. Co robi profesor Legutko na poniedziałkowej konferencji w Rzymie o tytule nacjonalistyczne chrześcijańska Europa z myślą właśnie o tym, jak tą Unię rozmontować. Notabene ma tam być również przedstawiciel polskiego rządu. Ale ja pytam, jak prezydent Anders jest ambasadorem. Ale tam jak prezydent, Salvini, jak wnuczka prezydent i tak dalej. Wnuczka, ale jak prezydent Polski zadam pytanie. Czy to są naprawdę partnerzy do robienia europejskiej polityki? Uważajcie, z kim przestajecie, bo to o was świadczy, tu mówię do pana europosła Czarneckiego, bo marzy mi się, żeby jeżeli chodzi o kwestie interesu narodowego, bezpieczeństwa i także pozycji Polski w Europie i obronę naszych interesów, działać wspólnie na zasadzie nawet klubu polskiego. Nie jesteście w stanie dzisiaj tym zacietrzewieniu do tego doprowadzić, a klaszczecie największym wrogom. Panie pośle, co prezydent Andrzej Duda mógłby zgotować Polakom i w jaki sposób w kontekście polexitu, żeby zamknął swoją prezydenturę, bo rzeczywiście nie stanął na wysokości zadania, nie tworzył wspólnoty, o której mówił, nie bronił interesu narodowego wtedy, kiedy było trzeba, nie stanął na straży. A jakieś takie konkretne przykłady, wie pan, bo to tak opowiada pan takie Jeżeli w tym wypadku nie stanął na wysokości zadania, to tę prezydenturę należy zamknąć. W każdym razie, to jeszcze a propos tego, co mówiła pani poseł Żukowska, to chciałam powiedzieć, że na tym takim spotkaniu, które było pokazywane w telewizji, gdzie była rozmowa o praworządności, gdzie był pan profesor Sadurski, to pan profesor Belka doradzał niepisowskim kandydatom właśnie straszenie Brexitem. Pan profesor Belka nie jest w sztabie wyborczym. Nie rozumiem. Ja nie uważam strachu za dobrą emocję, która spowoduje sukces w kampanii wyborczej. Ja nie chciałabym, żeby nasz kandydat Robert Biedroń bazował Cameron na emocji strachu. Cameron też nie chciał wyprowadzić Wielkiej Brytanii. Raczej będziemy kierować się dobrymi emocjami, mówić o tym, co możemy dobrego zrobić dla Polski, a dużo takich rzeczy jest potrzebnych, bo nadal brakuje w Polsce na przykład mieszkań. Dobrze. Ryszard Czarnecki. Kwestia tego, kto doradza pani były rzecznik rządu Donalda Tuska, Kidawie Błońskiej, żeby pojechać do Londynu akurat w momencie, kiedy Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską, czyżby freudowskie myślenie o polexicie było w waszym wykonaniu? To jest ciekawa dla psychoanalityków sprawa. Polacy, proszę, to oni pewnie przyjechanie w dniu Brexitu jest, muszę powiedzieć, kolejnym strzałem w stopę. Zdaje się, że tutaj pani Kidawa-Błońska weszła w buciki pana prezydenta Komorowskiego i takie kolejne gafy czyni, a to już wasza sprawa. Sprawa kluczowa. Mówiła pani rzecznik o zamrożeniu pieniędzy. No przypomnę, to nie krasnoludki i sierotka Marysia, tylko posłanka Lewicy podpisała się pod takim wnioskiem, żeby własnemu krajowi, Polsce, w Parlamencie Europejskim ten wniosek był, zabierać pieniądze. Potem w rezolucji europarlamentarnej znalazł się ten zapis o tej możliwości i niestety zagłosowali za tym zapisem. Uważam, że absolutnie skandalicznym. Głosowali posłowie nie tylko Lewicy, ale także Platformy i PSL-u. Ja mówię o sytuacji, w której jako wiceprzewodniczący Europarlamentu prowadziłem obrady, gdzie rzeczywiście były spory włosko-włoskie, hiszpańsko-hiszpańskie, francusko-francuskie, ale nigdy nie było tak, że jak przedstawiciele jakichś partii opozycyjnych domagali się zabrania czy zamrożenia pieniędzy własnej ojczyźnie, a przypomnę, że w tej sprawie trwa spór między instytucjami unijnymi, bo na przykład Europejski Trybunał Obrachunkowy z siedzibą w Luksemburgu miażdżąco skrytykował propozycję Komisji Europejskiej w tym zakresie, ale wrzesień 2018 roku. Chciałabym, żeby za chwilę głos zabrał pan marszałek Zgorzelski. Bo proszę, żeby... Ale na angielski. Taką metodę przerywania, kiedy ja akurat się nie strzelam. Nikt panu nie przerywał, pan mówił bardzo długo. Wrzesień 2018 roku Europejski Trybunał Obrachunkowy, European Court of Auditors, może pan teraz zrozumie, taką miażdżącą krytykę propozycji Komisji Europejskiej poddał, ale uwaga, panie pośle, służby prawne Rady Europejskiej również bardzo skrytykowały tą propozycję Komisji Europejskiej. To jest spór między unijnymi. Polska stoi z boku wyboru. Dziwi się, że opozycja chce zabrać pieniądze Polsce. Piotr Zgorzelski. Z pewnością obrzydzanie Unii Europejskiej w kampanii wyborczej będzie trwało, tak samo jak trwało ono w poprzednich kampaniach wyborczych, bo służy ta narracja... Ale obrzydzanie Unii Europejskiej czy straszenie polexitem. To jest prawie, że to samo, tak? I myślę, że pomysł, aby obywatele w referendum wypowiedzieli się co do zapisów konstytucyjnego o miejscu Polski w Unii Europejskiej i NATO jest jak najbardziej słuszny, ponieważ nie ma wyższej formy demokracji, jak wypowiedź obywateli właśnie w referendum. To, czy ta sprawa będzie tak mocno w tej kampanii, moim zdaniem będzie, a na ile skutecznie będziemy mogli przedrzeć się z taką narracją, że przynajmniej ja jestem co do tego przekonany, że Unia Europejska to jest strefa bezpieczeństwa i rozwoju i paradoksalnie Brexit mógłby, gdybyśmy stosowali dobrą, właściwą politykę zagraniczną, przyczynić się do tego, że Polska mogłaby skutecznie zająć miejsce po Wielkiej Brytanii w sensie pozycji politycznej i mogłoby to służyć w wymiarze dyplomatycznym takiej, można powiedzieć, rekonstrukcji Trójkąta Weimarskiego, który wtedy, kiedy myśmy odpowiadali wraz z Platformą Obywatelską za między innymi politykę międzynarodową, miał się dobrze i efekty tego działania były widoczne. Natomiast jeśli tutaj do pana posła Czarneckiego chciałem powiedzieć, jeżeli się moim stwierdzeniem ad personam poczuł urażony, a mam wrażenie, że tak, to przepraszam. Ma wielkie serce, wybaczam, ja też czasem bardzo powiem, jestem, za ostro, jestem zbudowana też za to panów postawą, też za to, a teraz dzisiaj utworzyły się tutaj kółka wzajemnej adoracji. Polexit to jest błędna strategia. To znaczy opozycja, znaczy dzisiejsze słowa lewice na przykład już są jakby trochę optymistyczne, ale opozycja dwa razy grała tą strategią. To znaczy na tydzień przed wyborami samorządowymi w 2018 roku rozpętali piekło, krzykło o polexicie i polegli. Znaczy nie, to nie przyniosło skutku. To samo było w kampanii do Parlamentu Europejskiego, kiedy my mówiliśmy o tym, że Polska jest w serce Europy. Oni krzyczeli o tym, że tu jakiś polexit i znowu polegli, bo po prostu Polacy wam nie wierzą. Polacy wam nie ufają. Polacy wiedzą, że sprawujemy dobre rządy, że dbamy o Polaków, o polskie interesy. Także o polskie interesy w Unii Europejskiej, która powinna być ojczyzną, Europą ojczyzn, a nie jakimś konglomeratem federalnym państw. Pięknie. Pełna zgoda. Polacy i inni obywatele naszego kraju, którzy mają polskie obywatelstwo, tutaj wszyscy politycy zapewnili, że nie chcą, byśmy opuszczali Unię Europejską i tym optymistycznym akcentem, o, ktoś sobie nawet coś włączył od razu, i jeszcze na początku, przed gongiem końcowym. I tym optymistycznym akcentem... Dzwonił dyrektor radia. Z życzeniami na 90. Nie ma dyrektora radia, jest dyrektor Trójki. Ale programu jest dyrektor. Ale co panu powiedział? Powiedział, że czeka na życzenia z okazji jubileuszu. No ale to już nie mamy czasu. Portlował bardzo rzeczowe i kompetentne merytoryczne dyskusje. Anna Maria Szukowska, Piotr Zgorzelski, Ryszard Czarnecki, Andrzej Hanowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup ekspres automatyczny Philips z karafką na mleko i automatycznym cappuccino w wyprzedażowej cenie 1899 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Poznaj SUVy marki Jaguar, E-Pace oraz F-Pace. Tylko teraz w wyprzedaży dobrego rocznika 2019 pokrywamy za Ciebie opłatę wstępną w wysokości nawet 30 tysięcy złotych, a Ty płacisz niską miesięczną ratę i cieszysz się swoim nowym Jaguarem. SUVy Jaguar. Teraz bez opłaty wstępnej z miesięczną ratą od 1640 zł netto. Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły na jaguar.pl. Tym razem w Biedronce super promocja, która ucieszy rodziców i ich maluszki. Ulubione pieluszki Dada Extra Soft, różne rozmiary, nawet do 82 pieluszek w opakowaniu. Teraz w super cenie 19,99 za Jumbo Box z kartą Moja Biedronka. To aż 33% taniej. Limit dzienny, 2 opakowania na kartę. Oferta ważna do soboty lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Marian, Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy.